Дзіны. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёскі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічаць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Мохавічы, што на Лічыні. Новы выпуск «Падарожжаў свабоды» з Віталём Сямашкам слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў? На што Александр Лукашэнка намякаў у інтэрв'ю агенцтву Reuters? Ці гатовая апазіцыя да такога павароту падзеяў? Над гэтымі пытаннямі разважаюць кіраўнік «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергей Калякін. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. У інтэрв'ю агенцтву Reuters, якое Александр Лукашэнка даў на гэтым тыдні, кіраўнік дзяржавы звыкла бэсці ў апазіцыю. Ну, паводле яго, яна адно ездзіць па замежах, выпрошваючы грошы, ці то на рэвалюцыю, ці на паляпшэнне ўласнага дабрабыту, ад народу далёкая, і ніхто за яе, хутчэй за ўсё, на наступных парламенцкіх выбарах не прагаласуе. Разам з тым, гэтым інтэрв'ю прагучалі і новыя ноткі. Заявы пра тое, што прысутнасць апазіцыі ў парламенце ўсё ж магчымая і нават пажаданая. Дык вось, што гэта такое? Гэта проста такі рытарычны прыём, каб у восень сказаць, ну, бачыце, нават я хацеў, каб там парачку апазіцыянераў было, ну, а народ супраць, што ж я магу зрабіць? Ці гэта такі пробны шар, намёк, што ўлада і сапраўды магла б дазволіць некалькім апазіцыянерам атрымаць дэпутацкія мандаты? Прычым там прагучала такая фраза, на мой погляд, это, ну, вот такое відавочнае рэха тых спрэчак, якія ідуць в атачэнні Лукашэнкі, калі ён сказаў, што, ну, так, а калі іх там некалькі чалавек будзе, ну, так што ж, яны там не сапсуюць парламент. Так бачна, што вакол яго там і ідуць такія спрэчкі. Адны гавораць это, а другія кажуць, колькі гадоў прыжылі без апазіцыянера ў парламенце, прыжывем далей, спакайней будзе. Дык вось, на ваш погляд, все ж такі, што будзе на восеньскіх выбарах? Віктор Івашкевіч, як вы мяркуеце? Гэтыя ваганні, гэтыя словы пра магчымае ўдзела некалькіх апазіцыянераў парламенце, гэта працяг той сітуацыі, якая пачыналася ў мінулым годзе, калі фінансавыя праблемы рэжыму штурхалі яго да нейкіх дэманстратыўных, дэкларатыўных крокаў на кірунку дэмакратызацыі, з тым, каб атрымаць нейкія эканамічныя праекты, якія бы вырашылі тыя крызісныя моманты, якія ёсць у бюджэце рэжыму. Таму гэтай серыі часткова вызвалення палітвязняў, і вот часткова там трапляння у палату. І тут размова з нашого боку, я лічу, павінна ісці вось пра што. Што не Лукашэнка павінен выбраць з нас трьох чалавек, найбольш паслухмяных, найбольш ціхіх і найменш актыўных. А мы самі павінны запатрабаваць, каб прынамсі там па 10 акругах, дзе ідуць лідары АДС, улады дапусцілі людзей в участковыя камісіі да непасрэднаму падліку галасоў. І гэта зрабіць крытэрам ацэнкі, ідзе рэжым на некія паслабленні ці не ідзе. І няхай гэтыя прадстаўнікі апазіцыі, каторыя хай будзе па два на ўчастак і 8 прадстаўнікоў улады, падлічаць рэальны вынік галасавання. І тут натуральна ў апазіцыі ёсць сітуацыя, што нашы чесныя назіральнікі, калі нашы кандыдаты не заваююць большасць, яны констатуюць, то, про што сказаў Лукашэнка, што большасць народа не падтрымала. І тут ёсць натуральная рызыка, але з другога боку это ёсць і задача апазіцыйным лідарам прыкласці такія намаганні правесці так кампанію, каб што ж такі большасць людзей прагаласавала. Сергей Калякін, я вяртаюся да свайго пытання. Як вы ўсё ж такі ацэньваеце гатоўнасць улады пайсці на такой, ну, скажам так, крок, трук, як заўгодна яго можна называць? Ну, сітуацыя пока в стране, как всегда. Как решит Лукашенко, так будет действовать власть и подчиненные им структуры. А как он будет действовать, он сам не всегда знает. И в этом плане мне понравилось выступление или высказывание его главного идеолога, его администрации Янчевского, который сказал, какое решение президента всегда непредсказуемое. И это правильно. Это заявление Янчевского. То, что касается вопроса, вот, который мы рассматриваем, возможно ли, чтобы в парламенте оказались представители демократических сил, а представителей оппозиционных политических партий. Безусловно, да, возможно. И первое для этого, что должны сделать демократические силы, это работать так, чтобы люди проголосовали за наших представителей. Вот за тот единый список, который есть. Если люди проголосуют, то тогда вопрос уже, конечно, не решает окончательно проблему, что в парламенте будут люди или нет. Потому что неважно, как голосуют, важно, как считают в нашей стране. Либо как пишут, может, даже не считают. Если процедуры будут не проголосовать, тогда все может зависеть от того, какие были доведены установки. И действительно, сейчас идет такое, я бы сказал, лагание в голове и у самого Лукашенко, в его окружении там целое есть, я думаю, различные какие-то, ну, кланы такие, скажем, которые, одних которых выступают как голуби, другие как ястребы. Что вот надо было пропустить. Если по такой схеме, то будут пропускать наиболее слабых, наиболее людей, которых можно потом повлиять, когда они пройдут в парламент, у которых есть либо что-то в биографии. Одну секунду, я вас перепыню. Вот эту думку вы уже несколько разов выказывали, але у меня такое уражение, что вот и Лукашенко про это, до речи, сказал в этом интервью Reuters, что, ну, я затекавлены, каб несколько человек было в парламенте, каб вы, заходники, звертаючися до корреспондента в Reuters, нас не попекали, что, мовля, у нас в парламенте нема оппозиции. Адресат этого, про это вот и зараз и Виктор казал, и вы казали, и он абсолютно видовочный, что это такие свои особливые гандаль. Як раней гандлявалі палітзняволенымі, зараз месцамі ў парламенце. І умоўна кажучы, калі ў парламент пройдзе, ну, некі камуніст, я не ведаю, з Крычава ці з Маларыты, это как бы не такі ўжо вялікі матэрыял для гандлю. А вот умоўна кажучы, калі пройдзе Калякін, вас ведаюць, скажам, і тыя ж заходнікі, і вось казаць, бачыце, у нас вот Калякін, такі страшны камуніст жахлівы прайшоў. Если власть будет отбирать, я вас просто убежден в том, никаких лидеров оппозиции в парламенте не будет, но там будут люди не просто откуда-нибудь, а люди будут из единого списка демократических сил. И власть скажет, что вы хотите, эти люди, которых выдвинула оппозиция. И вот эти люди прошли, они работали с избирателями, а лидеры ездили в это время, как он говорит, там, по заграницам и так далее. И для торга с Западом это будет довольно достаточно. Действительно, для Запада очень важно, это в этой торговле есть как бы и призы. Лукашенко очень важно, чтобы перестал существовать статус государства, которое он возглавляет, единственное, которое сегодня входит в состав Совета Европы. Он хотел бы, чтобы парламент был признан демократическими парламентами других стран. А для этого, как необходимое условие, это наличие в парламенте оппозиции, не говоря уже о самих процедурах избрания этого парламента. Поэтому вы можете думать по-другому, но я думаю, что если определять будет власть, она не будет выбирать оттуда яркие фигуры, как вы говорите, для размена. Она пройдет простым путем, арифметическим. Ведет 5-7 человек из единого списка, чтобы потом эти люди через какое-то время, находясь в этом парламенте, осознали, что вообще оппозиция не права, что вообще власть правильно ведет свою позицию, и тем самым еще дискредитировать оппозицию. Змитер, ну вы, в отрознение от коллеги Ивашкевича и коллеги Калякина, не удельничаете, и ваша организация не удельничает у этих выборах. Але вось вам, наколькі імаверным уяўляецца, што ўлада пойдзе на такі трук, на такую камбінацыю? Відавочна, што Лукашэнка прабалтаўся троху. Ён выказаў у сваім выступленні адзін з разглядаемых сцэнараў развіцця парламенцкай кампаніі. І гэты сцэнар, я лічу, верагодным. Ён бы сапраўды дазволіў уладзе весці далейшы гандаль паміж Расіяй і Еўропаю. І сцэнар гэты таксама ёсць вельмі небяспечным, таму што ён дазволіў бы надаць легітымізацыю існаму парламенту і з дапамогою гэтай легітымізацыі праводзіць яшчэ большыя палітычныя спекуляцыі на нашай зямлі. Тут узнікае такое пытанне, што а калі ўсё ж такі вось такі сцэнар пойдзе, такі сцэнар пройдзе, ці не акажацца так, што апазіцыя ізноў жа да яго не зусім гатовая? Вось вы з падарам Калякін казалі, што так бы мовіць, гэтыя людзі, якія ад апазіцыі патрапяць у парламент, яны, так бы мовіць, могуць быць уцягнутыя ў гэтую ўладную сістэму, але некалькі гадоў таму мы бачылі зусім іншы сцэнар. Я кажу, стварэнне групы Рэспубліка. Людзі, дэпутаты, фактычна адабраныя камандай Лукашэнкі, лаяльныя, вось у іх што-то ўзнікла, яны нешта стварылі, і хачу заўважыць тады, што і грамадскасць, і ў значнай ступені замежжа тады пераключыла сваю ўвагу менавіта на вось гэтую сістэмную апазіцыю. На іх рабілі стаўку, іх запрашалі, да іх прыслухоўваліся, прычым да іх, а не да лідараў, так бы мовіць, вулічнай такой традыцыйнай апазіцыі. І ці можа зараз адбыцца так жа, і што адбудзецца, я бы сказаў так, ну не раскол, але такі падзел на вот эту сістэмную апазіцыю, якая будзе ў парламенце фармавацца, і вулічную апазіцыю, і, дарэчы, у гэтай сітуацыі цалкам магчыма, што, умоўна кажучы, той жа Захад будзе больш кантактаваць з гэтай апазіцыяй, а з той апазіцыяй, якая, так бы мовіць, спадзяецца на плошчу, пачакае да прад'яўлення новай плошчы. Сергей Калякін, вы не лічыце, што такі сцэнар магчымы? Безусловна, і власть бы хацела раздзеліць апазіцыю, вот в том числе і путём, как вы говорите, на ту, которая есть в парламенте, так называемая системная оппозиция, и та, которая вне властных структур. А вот задача как раз-таки, я считаю, демократических оппозиционных организаций, как раз-таки, чтобы это было дополнение одно другого, чтобы наши представители в парламенте как бы были нашими представителями, и не было этого разделения. И здесь не совсем правильная аналогия, что происходило с группой республики. Вы правильно сказали, группа республики вышла из тех людей, которых назначал Лукашенко. Действительно, были они восприняты именно так, что вот люди там прозрели, даже тех, кого назначили, вот они выступают за изменения и все остальное. В данном случае, наоборот, Лукашенко попытается использовать эту ситуацию как раз-таки обратно. Он будет говорить, что эти люди из оппозиции, но вот они, придя в парламент, придя во властные структуры, прозрели. Поэтому опасность такая, безусловно, есть. Но я еще раз говорю, вот за наших людей, которые 19 человек есть, в списке в едином, мы отвечаем, что эти люди, придя в парламент, они будут работать вместе с нами и не будут работать как бы отдельной частью, отдельно от тех организаций демократических, которые их выдвинули. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў». Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава. Паводле словаў Міхаіла Мясніковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну накіравалі ліст Александру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Пракуратура Мінскай вобласці завяршыла расследаванне справы жывога шчыта. Абвінавачваюцца 2 супрацоўнікі ДАІ. Шафёр, за якога адбыўся выпадак, уцёк з Беларусі. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў? У чым перавагі і хібы байкоту парламенцкіх выбараў? Над гэтымі пытаннямі разважаюць кіраўнік «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергей Калякін. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Зміцер, вось і спадар Калякін каже про такую пагрозу, што ўлада, так бы мовіць, уцягне. І вы кажаце, што вось небяспечны сцэнар, там ўлада легітымізуе палату прадстаўнікоў, а што апазіцыя это не гульцы, яны не могуць рэалізоўваць свае сцэнары. Вось я хачу нагадаць, што ў Верхоўным савеце 12-га склікання уласна такая, так бы мовіць, выразная апазіцыя БНФ складала 10% ад агульнага складу. І вы ведаеце, мы ўсе ведаем, чаго яна здолела дамагчыся ў такім складзе. І я думаю, і я ведаю, што, так бы мовіць, хардлайнеры ў камандзе Лукашэнкі вось сылаюцца менавіта на такія прэцэдэнты, што Александр Ігоревіч, запусцім пару чалавек, а яны там ператворыць парламент у, так бы мовіць, штаб рэвалюцыі, і не рабіце гэтага. Так вось, яны гэтага баяцца, а вы на гэта не спадзяецеся, вы не думаеце, што такі сцэнар магчымы? Я перакананы, што такі сцэнар не магчымы, таму што зусім іншая сітуацыя. Тады адбываўся працэс дэмакратызацыі краіны, быў спадзеў на нейкія перамены. Цяпер жа існая ўлада, яна сведчыць пра тое, што ўвесь час ідзе закручванне гаек. І спадзёваў на нейкія такія вот ліберальныя крокі, нават у тых, у каго яны былі пасля там вызвалення некаторых палітзняволеных, зніклі. Вы прыводзілі прыклад рэспублікі дэпутацкай групы, ён сапраўды тут, можа быць, крышачку не падыходзіць, але ён вот яскрава сведчыць аб тым, што некалькі чалавек у гэтым парламенце, яны абсалютна нічога не вырашаць. Тым больш з існай сістэмай законадаўства, калі ў любы момант нават таго, хто пачынае зарывацца, можна адклікаць. І таму у гэтай сітуацыі вы гаворыце, ну, цалкам слушныя рэчы. Апазіцыі трэба рэалізаваць свой сцэнар. І гэтым сцэнаром у дадзеным выпадку можа быць толькі поўны байкот выбараў, таму што выбараў на дадзеным этапе няма. І калі мае калегі, спадар Вашкевіч, спадар Калякін, гавораць аб тым, што трэба паглядзець, як будуць фармавацца выбарчыя камісіі, які будзе працэс, так што глядзець? Ужо як бы ёсць адказ Цэнтральнай выбарчай камісіі, якая заявіла, што не можа ўключаць прадстаўнікоў дэмакратычных партый у участковыя выбарчыя камісіі. Куды яшчэ глядзець трэба? Калі мы гаворым аб тым, што давайце вось арганізуем дэмакратычны падлік галасоў, дык Лукашэнка арганізуе нам дэмакратычны падлік галасоў. Але не трэба забывацца, што 30% будуць загнены прымусова на датэрміновае галасаванне. У дзень выбараў 20% прыйдзе пенсіянераў, і пры дэмакратычным падліку галасоў мы атрымаем нават на ўчастках лідараў дэмакратычнага руху па 50% за прыхільніка ўлады. Таму нам трэба размежаваць канкрэтна дэмакратычную кампанію выбарчую і дэмакратычны падлік галасоў. Это абсалютна розныя рэчы. Мы гэтае размежаванне зробім, то нам стане зразумела, што ўжо цяпер на дадзены момант ёсць відавочным тое, што ніякіх выбараў няма. І аб гэтым, напрыклад, сведчаць апошнія дадзеныя НІСЭПІ, паводле якіх больш за 50% грамадзянаў ведаюць, што выбары фальсіфікуюцца. Зміцер, я вас хачу перапыніць. Вось вы сказалі, што тады, на пачатку 90-х гадоў, была дэмакратычная хваля, дэмакратычны ўздым, і, дарэчы, хачу вам заўважыць, што тады апазіцыя, якая мела значна больш шырокую, значна больш эфектыўную вуліцу, не грэбавала ўдзельнічаць у тых выбарах, хаця да іх таксама былі пытанні. Вы кажаце, зараз такой хвалі няма. Ну так, так калі такой хвалі няма, чаму ж вы на плошчу-то спадзяецеся? Вы лічыце, што туды шмат людзей выйдзе? З чаго? Я скажу ще раз. Тады парламент меў рэальныя паўнамоцтвы. І гэта для нас відавочна. Тады адбываўся працэс дэмакратызацыі. Ішлі перамены. І таму, калі б Лукашэнка распачаў хаця б нейкія крокі рэальнага дыялогу, як то ўвядзенне там дэмакратычных прадстаўнікоў выбарчай камісіі, альбо яшчэ што-небудзь. Так, можна было б ісці на гэта. Але ж ужо цяпер відавочна, што не будзе абсалютна ніякіх выбараў. І тыя нават такія адбудуцца, Лукашэнка яшчэ з большаю імпэтам і з большым магчымасцям выкарыстае ў сваіх прыватных інтарэсах. І ў гэтай сітуацыі мы будзем гаварыць грамадзянам і абавязаны гаварыць толькі адно, што беларусы, ваш голас скрадзены ўжо. І адстаім мы яго толькі калі зберемся разам на плошчы у дзень галасавання. Віктор Івашкевіч, а як вы ацэньваеце тыя небяспекі і тыя магчымасці, якія ўзнікнуць перад апазіцыяй, калі каманда Лукашэнкі ўсё ж такі пойдзе на вось такі варыянт запусціць некалькі апазіцыянераў у парламент? Ужо там бярэцца перастроечны час. Хочу сказать, что фронт, как широкая организация, возник дякуючи уделу у выборов в Верховный Совет СССР. Коли наших фронтовских кандидатов, как Позняка и меня не вылучали там, и Хадыку, значит, так званые выборчие округовые сходы завалили, мы подтримали людей, скажем так, близких нам, так? И тогда стал депутатом Шушкевич, Добровольский, следчий по особо важных справах Ігнатовіч, я вот был керовником его компании. И выкористовывая эту форму, мы фактично зробили организацию. Это был прорыв менавіта в той осяродок людей при уладе. А наши представники потрапить у парламент только в том выпадку, коли улада у вынику своих финансовых проблем, люди улады, захочет заиметь легальный перемолвный сродок за оппозицией на предмет гандлю, як перейти до демократии, заховавши все те заводы пароходы, которые не поспеют украсть. Колено вырешить, что треба им вести перемолву с оппозицией прац, там, двух-трех депутатов, и они на это пойдут. Наша же справа в данном выпадку играть свою гульню, а миновито. По конкретных выборчих округах, где есть реальная могчимость агитовать больше людей за нас, провести выборчую кампанию, агрессивную, интенсивную, для того, как люди схилить на свой бок больше половых выборщиков. Раз. Другое. Нам треба поставить по 10, по 15, по 20 человек, каля выборчих урнов, назиральников, и не отходить от них эти все 5 суток. Стоять каля столов, где подлічиваются бюллетени. И ти домагчися реального контроля за подліком голосов, ти домагчися, как нас за руки, за ноги, гвалтом, злочинный режим оттуль вытягивал на очах объективов белорусских и замежных журналистов. И тогда вот эта картинка, как с выборчих участков выволакивают представников депутатов и назиральников, которые всего только хотели контролировать подлік голосов, и даст возможность признать эти выборы фальсифицированными международной супольностью. Коли же такой картинки не будет, а коли будет только несколько тысяч человек на площади и не удел в кампании, бо бойкот фактично это не удел в реальной кампании, то аргументов будет меньше. И еще я хочу сказать, что площадь обовязково треба робить. И все кандидаты, все эти назиральники, все сябры командов, весь все эти месяцы повинны казать, день голосования, выходим под участок, а потом на площадь. И тогда супрасфальсификацию, это можно, коли будет масса людей на улице, и коли будет масса фактов и видео, и фото с дымок злочинных деяний у режима. Я думаю, что тут не треба супротивлять такие штучные антитезы. Ти лагодный удел в выборах, ти бескомпромиссный бойкот. Я лечу, что повинен быть агрессивный, бескомпромиссный удел в выборах с метой ти пробить тих людей в депутаты, яких нам треба, ти продемонстрировать якості злочинного режима і сорвати признання палати міжнародної супольності. Дмитрий, ну ось ми вже перейшли частково до обміркування ідеї, якою виказали некілька політиків, некілька організацій, у тим ліку і ваша молодий фронт, на конт бойкоту. І ось у вас у заяві вашої організації написано, що замість бойкоту, ось ми закликаємо людей на площу, але ведаєте, ну ось досвід показує, досвід удалих кольорових революцій, Грузія, Україна, Киргизстан, що люди-то у них удельничали, вони вогулі здаралися, все ж таки з нагоди уділу у виборах. І мотивом, які виводив людей на площу, не тільки активістів, а масу людей, сотні тисяч, це була скрадена перемога. Ну, ось ви збираєтеся закликати людей на площу, щоб вони прийшли і сказали, що у нас скрали бойкот? На початку треба зазначити, що реальна переміна влади може відбутися тільки під час президентской кампании. Подчас парламентской кампании громадская думка не успримя никаких навык, коли на то будуць здольныя дэмакратычныя сілы сілавых сцэнароў перамены ўлады. Сілавых чаму? Таму што, ну, відавочна, што ўлада проста так не будзе здаваць свае пазіцыі. І выхад на вуліцу, гэта ўжо як бы ёсць праявою такой духовай моцы і сілы. У сувязі з тым, што рэальныя перамены ўлады падчас парламенцкай кампаніі адбывацца не будзе, самая галоўная задача цяпер перад будучай прэзідэнцкай кампаніі трэба ўзняць грамадства, даць таму грамадству імпульс сілы і веры. И бойкот, я перакананы, гэта зрабіць здольны. Бойкот – это очень мощное политическое средство давления на власти, в том числе и в таких авторитарных режимах. Но бойкот действенен только лишь тогда, когда оппозиционные силы в состоянии через бойкот выборы сорвать. То есть, чтобы выборы не состоялись из-за того, что люди на них не пришли. Но Змитер сам дал ответ на вопрос о невозможности достижения целей бойкота в белорусских условиях. Вот он сказал, что 30% досрочно загонят на участки для голосования. 20% пенсионеров придут в день голосования. Итого уже 50%. Достаточно для того, чтобы признать. Ну, а в случае, если мы будем вести кампанию бойкота, власть просто усилит принудительное голосование людей, для этого у них есть инструменты. И таким образом достичь результата, особенно учитывая, что у нас... Правильно мы говорим, что не считают результаты. Власть может просто не обращать внимания на явку и таким образом объявить о том, что выборы состоялись. Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі кіраўнік «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергій Калякін. Вёў передачу Юрый Дракахруст. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.